शीघ्र ही छुटकारा मिले। कौन सा ऐसा तीर्थ है जहाँ स्नान करके मनुष्य परम उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है? इस प्रकार सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यंत विकल हो गए। उस समय महातपस्वी मार्कंडेय जी काशी में थे। उन्हें युधिष्ठिर की अवस्था का ज्ञान हो गया, इसलिए वे तुरंत ही हस्तिनापुर में जा पहुँचे और राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने जब उन्हें देखा तो शीघ्र ही महाराज के पास जाकर कहा, हे राजन, मार्कंडेय मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं और द्वार पर खड़े हैं। यह समाचार सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत राजद्वार पर आ पहुँचे और उनके शरणागत होकर बोले, हे महामुने आपका स्वागत है, हे महाप्राज्ञ आपका स्वागत है। आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज आपका दर्शन होने से मेरे पितर तृप्त हो गए। यूं कहकर युधिष्ठिर ने मुनि जी को सिंहासन पर बिठाया और पैर धोकर पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। तब महामुनि मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो? मेरे सामने अपना मनोभाव प्रकट करो। युधिष्ठिर बोले, हे महामुने, राज्य के लिए हम लोगों की ओर से जो वर्ताप हुआ है उस सारे प्रसंग को जानकर ही आप यहाँ पधारे हैं, फिर आपसे क्या कहना है? महामुनि मार्कंडेय जी ने कहा, हे महाबाहो, सुनो, जहाँ धर्म की व्यवस्था है उस शास्त्र में संग्राम में युद्ध करने वाले किसी भी बुद्धिमान पुरुष के लिए पाप की बात नहीं देखी गई है। फिर विशेषतः क्षत्रियों के लिए जो राजधर्म के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, पाप की आशंका कैसे हो सकती है? अतः इस बात को हृदय में रखकर पाप की चिंता नहीं करनी चाहिए। महाभाग हे युधिष्ठिर, तुम तीर्थ की बात जानना चाहते हो तो सुनो। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए प्रयाग की यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवन, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि प्रयाग की यात्रा कैसे की जाती है, वहाँ कैसा पुण्य होता है, प्रयाग में जिनकी मृत्यु होती है उनकी क्या गति होती है, तथा जो वहाँ स्नान और निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है? ये सब बातें बताइए, मेरे मन में इन्हें सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। महामुनि मार्कंडेय जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में ऋषियों और ब्राह्मणों के मुंह से जो कुछ मैंने सुना है वह प्रयाग का फल तुम्हें बताता हूँ। प्रयाग से लेकर प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी तक धर्म की हलद से लेकर वासुकी हल्द तक तथा कंबल और अश्वतर नागों के स्थान एवं बहुमूलिक नाम वाले नागों का स्थान, यह सब प्रजापति का क्षेत्र है। जो तीनों लोकों में विख्यात है वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर जन्म नहीं लेते। प्रयाग में भगवान ब्रह्मा आदि देवता एकत्रित होकर प्राणियों की रक्षा करते हैं। वहाँ और भी बहुत से तीर्थ हैं जो सब पापों को हरने वाले तथा कल्याणकारी हैं। उनका कई सौ वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं इंद्र विशेष रूप से प्रयाग तीर्थ की रक्षा करते हैं तथा भगवान विष्णु जी देवताओं के साथ प्रयाग के सर्वमान्य मंडल की रक्षा करते हैं। हाथ में शूल लिए हुए भगवान महेश्वर जी प्रतिदिन वहाँ के वट वृक्ष अर्थात अक्षय वट की रक्षा करते हैं तथा देवता समूचे तीर्थ स्थान की रक्षा में रहते हैं। वह स्थान सब पापों को हरने वाला और शुभ है। जो प्रयाग का स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के दर्शन और नाम कीर्तन से तथा वहाँ की मिट्टी प्राप्त करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। हे महाराज, प्रयाग में 5 कुंड हैं जिनके बीच से होकर माता गंगा जी बहती है। प्रयाग में प्रवेश करने वाले मनुष्य का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सहस्त्रों योजन दूर से भी माता गंगा जी का स्मरण करता है वह पापाचारी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य माता गंगा जी का नाम लेने से पाप मुक्त होता है, दर्शन करने से कल्याण का दर्शन करता है तथा स्नान करने और जल पीने से अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो सत्यवादी क्रोध जयी अहिंसा धर्म में स्थित धर्मानुगामी तत्वज्ञ तथा गौ और ब्राह्मणों के हित में तत्पर होकर माता गंगा जी माता यमुना जी के बीच में स्नान करता है वह सारे पापों से छूट जाता है तथा मन चित्ते समस्त भोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं से रक्षित प्रयाग में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 मास तक निवास करें और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करें। इससे मनुष्य मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, प्रयाग में साक्षात भगवान महेश्वर जी सदा निवास करते हैं। वह परम पावन तीर्थ मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। हे राजेंद्र, देवता दानव गंधर्व ऋषि सिद्ध और चारण वहां स्नान करके स्वर्ग लोक में जा सुख भोगते हैं। प्रयाग में जाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने देश में हो या वन में, विदेश में हो या घर में, जो प्रयाग का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। यह श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है। जो मन वाणी तथा क्रिया द्वारा सत्य धर्म में स्थित हो माता गंगा यमुना के बीच की भूमि में दान देता है वह सदगति को प्राप्त होता है। जो अपने कार्य के लिए या पितृ कार्य के लिए अथवा देवता की पूजा के लिए प्रयाग में सुवर्ण मणि मोती अथवा धान्य का दान ग्रहण करता है उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ होता है। वह जब तक दूसरे का द्रव्य भोगता है तब तक उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं है। अतः इस प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र मंदिरों में जाकर किसी से कुछ ग्रहण ना करें। कोई भी निमित्त हो द्विज को प्रतिग्रह से सावधान रहना चाहिए। प्रयाग में भूरी अथवा लाल रंग की गाय के जो दूध देने वाली हो सींगों को सोने से और खुरों को चांदी से मड़ा दें। फिर उसके गले में वस्त्र लपेटकर श्वेत वस्त्रधारी शांत धर्मज्ञ वेदों के पारगामी तथा साधु क्षोत्रिय ब्राह्मण को बुलाकर माता गंगा माता यमुना के संगम में यह गौ उसे विधि पूर्वक दान कर दे। साथ ही बहुमूल्य वस्त्र तथा नाना प्रकार के रतन भी देने चाहिए। इससे उस गौ के शरीर में जितने रुएं होते हैं उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। लाख गौओं की अपेक्षा वहां एक ही दूध देने वाली गौ देना उत्तम है। वह एक ही पुत्र स्त्री तथा भर्तृहोतक का उद्धार कर देती है। इसलिए सब दानों में गौ दान ही सबसे बढ़कर है। महापातक के कारण मिलने वाले दुर्गम विषम तथा भयंकर नरक में गौ ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसलिए ब्राह्मण को गौ दान करना चाहिए। हे कुरुश्रेष्ठ, जो देवताओं के द्वारा सेवित प्रयाग तीर्थ में बैल अथवा बैलगाड़ी पर चढ़कर जाता है, वह पुरुष गौ का भयंकर क्रोध होने पर घोर नरक में निवास करता है तथा उसके पितर उसका दिया जल तक नहीं ग्रहण करते, जो ऐश्वर्य के लोभ से अथवा मोहवश सवारी से तीर्थ यात्रा करता है।